ตาก็อย่างผู้เสวยเวทนาก็อย่างจึงเกิดความยึดถืออย่างที่ผู้ถูกเวทนาทิ่มแทงรู้สึกว่าสุขทุกข์ตัวการอื่นทำให้เราหากล่าวว่าเป็นอย่างนั้นไม่ตถาคตไม่เข้าไปติดที่สุดทั้งสองข้างนั้นย่อมแสดงธรรมเป็นกลางๆว่าเพราะอวิชชาเป็นปัจจัยสังขารจึงมีเพราะอวิชชาสำรอกดับไปไม่เหลือสังขารจึงดับเป็นต้นดูก่อนอานนท์เรากล่าวว่าสุขทุกข์เป็นปฏิจจสมุปปบันนธรรมสิ่งที่อาศัยเหตุปัจจัยเกิดขึ้นอาศัยอะไรหรืออาศัยผัสสะเมื่อกายมีอยู่อาศัยความจงใจทางกายเป็นเหตุสุขทุกข์ภายในจึงเกิดขึ้นได้เมื่อวาจามีอยู่อาศัยความจงใจทางกายสุขทุกข์ภายในจึงเกิดขึ้นได้เพราะอวิชชานั่นแหละเป็นปัจจัยบุคคลจึงปรุงแต่งกายสังขารขึ้นเองเป็นปัจจัยให้เกิดสุขทุกข์ภายในบ้างเนื่องจากผู้อื่นคือถูกคนอื่นหรือตัวการอื่นๆกระตุ้นหรือชักจูงจึงปรุงแต่งกายสังขารเป็นปัจจัยให้เกิดสุขทุกข์ภายในบ้างรู้ตัวอยู่จึงปรุงแต่งกายสังขารเป็นปัจจัยให้เกิดสุขทุกข์ภายในบ้างไม่รู้ตัวบ้างย่อมปรุงแต่งกายสังขารเป็นปัจจัยให้เกิดสุขทุกข์ภายในบ้างจึงปรุงแต่งวจีสังขารมโนสังขารขึ้นเองบ้างเนื่องจากผู้อื่นบ้างโดยรู้ตัวบ้างโดยไม่รู้ตัวบ้างเป็นปัจจัยให้เกิดสุขทุกข์ภายในกรณีเหล่านี้อวิชชาเข้าแทรกอยู่แล้วทั้งนั้นข้อที่4 1กาลกะเวทกาธิเอกัตตะวาการถือว่าผู้ทำและผู้เสวยผลเป็นต้นเป็นตัวการเดียวกัน The extremist view of a self-identical soul หรือThe monistic view of subject, object, unity. 2. กาลกะเวทกาธินานัตตวาทการถือว่าผู้ทำและผู้เสวยผลเป็นต้นเป็นคนละอย่างขาดจากกัน The extremist view of individual discontinuityหรือ the dualistic view of subject object distinction ถามคนที่ทำก็อันนั้นตัวที่เสวยผลก็อันนั้นหรือตอบข้อว่าตัวที่ทำก็อันนั้นตัวที่เสวยผลก็อันนั้นเป็นที่สุดข้างหนึ่งถามตัวที่ทำก็อย่างตัวที่เสวยผลก็อย่างหรือตอบข้อว่าตัวที่ทำก็อย่างตัวที่เสวยผลก็อย่างเป็นที่สุดข้างที่สองตถาคตไม่เข้าไปติดที่สุดทั้งสองข้างนั้นย่อมแสดงธรรมเป็นกลางๆว่าเพราะอวิชชาเป็นปัจจัยสังขารจึงมีเป็นต้นเพราะอวิชชาสำรอกดับไปไม่เหลือสังขารจึงดับเป็นต้นถามพระองค์ผู้เจริญชรามรณะคืออะไรชรามรณะนี้ของใครหรือตอบตั้งปัญหาอย่างไม่ถูกผู้ใดกล่าวว่าชรามรณะคืออะไรชรามรณะนี้ของใครหรือผู้ใดกล่าวว่าชรามรณะก็อย่างเจ้าของชรามรณะก็อย่าง คำพูดทั้งสองแบบนี้มีความหมายอย่างเดียวกันต่างกันแต่พยัญชนะเท่านั้นเมื่อมีความเห็นว่าชีวะก็อันนั้นสรีระก็อันนั้นการครองชีวิตอันประเสริฐคือพรหมจรรย์ก็มีไม่ได้เมื่อมีความเห็นว่าชีวะก็อย่างสรีระก็อย่างการครองชีวิตประเสริฐพรหมจรรย์ก็มีไม่ได้แต่ตถาคตไม่เข้าไปติดที่สุดทั้งสองนั้นย่อมแสดงธรรมเป็นกลางๆว่าเพราะชาติเป็นปัจจัยชรามรณะจึงมีถามพระองค์ผู้เจริญชาติภพอุปาทานตัณหาเวทนาผัสสะสลายตนะนามรูปวิญญาณสังขารคืออะไรหรือของใครหรือตอบตั้งปัญหายังไม่ถูกเนื้อความต่อไปแนวเดียวกับข้อชรามรณะพระอวิชชาสำรอกดับไปไม่เหลือความเห็นที่บิดเบือนสายพร่าขัดกันอย่างใดๆก็ตามว่าชรามรณะคืออะไรชรามรณะนี้ของใครหรือก็ดีชรามรณะก็อย่างเจ้าของชรามรณะก็อย่างก็ดีชีวะอันนั้นสรีระก็อันนั้นก็ดีชีวะก็อย่างสรีระก็อย่างก็ดีความเห็นเหล่านี้ทั้งหมดเป็นอันถูกกำจัดถอนรากทิ้งทำให้สิ้นซากถึงความไม่มีหมดทางเกิดขึ้นได้ต่อไปถาม ใครหนอย่อมผัสสะวงเล็บใครเป็นผู้รับผัสสะหรือตอบตั้งปัญหายังไม่ถูกเราไม่ได้กล่าวว่าย่อมผัสสะถ้าเรากล่าวว่าย่อมผัสสะในกรณีนั้นจึงควรตั้งปัญหาได้ถูกต้องว่าใครหนอย่อมผัสสะหรือแต่เราไม่ได้กล่าวอย่างนั้นเมื่อเราไม่กล่าวอย่างนั้นผู้ใดถามอย่างนี้ว่าเพราะอะไรเป็นปัจจัยผัสสะจึงมีนี้ชื่อว่าตั้งปัญหาถูกต้องในกรณีนั้นก็มีคำเฉลยที่ถูกต้องว่าเพราะสลายตนะเป็นปัจจัยผัสสะจึงมีเพราะผัสสะเป็นปัจจัยเวทนาจึงมีถามใครหนอเสวยเวทนาใครหนอทยานอยากมีตัณหาใครหนอย่อมยึดมั่นมีอุปาทานตอบตั้งปัญหาอย่างไม่ถูกผู้ใดถามว่าเพราะอะไรเป็นปัจจัยหนอเวทนาจึงมีเพราะอะไรเป็นปัจจัยหนอตัณหาจึงมีเพราะอะไรเป็นปัจจัยหนออุปาทานจึงมีนี้ชื่อว่าตั้งปัญหาถูกต้องในกรณีนั้นๆก็มีคำเฉลยที่ถูกต้องว่าเพราะผัสสะเป็นปัจจัยเวทนาจึงมีเพราะเวทนาเป็นปัจจัยตัณหาจึงมีเหล่านี้เป็นต้นภิกษุทั้งหลายกายนี้มิใช่ของพวกเธอและก็มิใช่ของใครอื่นพึงเห็นว่ากรรมเก่านี้เป็นสิ่งที่ปัจจัยปรุงแต่งขึ้นถูกจงใจจำนงขึ้นคือเกิดจากเจตนาหรือมีเจตนาเป็นมูลเป็นที่ตั้งของเวทนาภิกษุทั้งหลายในเรื่องนั้นอริยสาวกผู้ได้เรียนรู้แล้วย่อมพิจารณาสืบสาวโยนิโสมนสิการเป็นอย่างดีถึงการที่สิ่งทั้งหลายอาศัยกันและกันจึงเกิดขึ้นคือปฏิจจสมุปบาทว่าเมื่อสิ่งนี้มีสิ่งนี้จึงมีเพราะสิ่งนี้ดับสิ่งนี้ย่อมดับกล่าวคือเพราะอวิชชาเป็นปัจจัยสังขารจึงมีเพราะสังขารเป็นปัจจัยวิญญาณจึงมีอย่างนี้เป็นต้นเพราะอวิชชาสำรอกดับไปไม่เหลือสังขารจึงดับเพราะสังขารดับวิญญาณจึงดับอย่างนี้เป็นต้นหลักปฏิจจสมุปบาทแสดงความจริงของธรรมชาติให้เห็นว่าสิ่งทั้งหลายมีลักษณะเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาที่เรียกว่าไตรลักษณ์เป็นไปตามกระบวนการแห่งเหตุปัจจัย ไม่มีปัญหาในเรื่องที่ว่าสิ่งทั้งหลายมีหรือไม่มีจริงยั่งยืนหรือขาดศูนย์เป็นต้นแต่ผู้ไม่รู้ความหมายของหลักปฏิจจสมุปบาทมักเข้าใจไตรลักษณ์ผิดพลาดโดยเฉพาะหลักอนัตตานั้นมักได้ยินได้ฟังกันอย่างผิวเผินและตีความเอาว่าอนัตตาหมายถึงไม่มีอะไรกลายเป็นนัตถิกวาทอันเป็นมิจฉาทิฏฐิอย่างร้ายแรงไปเสียผู้เข้าใจหลักปฏิจจสมุปบาทดีแล้วย่อมพ้นจากความเข้าใจผิดแบบต่างๆที่แตกแขนงออกมาจากทฤษฎีทั้งหลายข้างต้นนั้นเช่นความเชื่อว่าสิ่งทั้งหลายมีมูลการหรือเหตุต้นเขาเดิมสุดคือ first causeแต่ความเข้าใจว่ามีสิ่งพิเศษนอกเหนือธรรมชาติ The Supernatural เป็นต้นดังกล่าวมาแล้วข้างต้นตัวอย่างพุทธพจน์เกี่ยวกับเรื่องนี้เช่นภิกษุทั้งหลายเมื่อได้อริยสาวกเห็นปฏิจจสมุปบาทนี้และปฏิจจสมุปบาทธรรมสิ่งที่อาศัยกันเกิดขึ้นตามหลักปฏิจจสมุปบาทเหล่านี้ชัดเจนตามที่มันเป็น ด้วยสัมมาปัญญาแล้วเมื่อนั้นการที่อริยสาวกนั้นจะแล่นเข้าหาที่สุดข้างต้นว่าในอดีตเราได้เคยมีแล้วหรือไม่หนอในอดีตเราได้เป็นอะไรหนอในอดีตเราได้เป็นอย่างไรหนอในอดีตเราเป็นอะไรแล้วจึงได้มาเป็นอะไรหนอหรือจะลั่นเข้าหาที่สุดข้างปลายว่าในอนาคตเราจะมีหรือไม่หนอในอนาคตเราจะเป็นอะไรหนอในอนาคตเราจะเป็นอย่างไรหนอในอนาคตเราเป็นอะไรแล้วจะได้เป็นอะไรหนอหรือแม้แต่จะเป็นผู้มีความสงสัยการปัจจุบันเป็นภายในณบัดนี้ว่าเรามีอยู่แล้วหรือไม่หนอเราคืออะไรหนอเราเป็นอย่างไรหนอสัตว์นี้มาจากที่ไหนแล้วจากไปณที่ไหนอีกหรือดังนี้ย่อมเป็นสิ่งที่เป็นไปไม่ได้เพราะอะไรก็เพราะว่าอริยสาวกได้เห็นปฏิจจสมุปบาทนี้แหละและปฏิจจสมุปบาทนธรรมเหล่านี้ชัดเจนแล้วตามที่มันเป็นด้วยสัมมาปัญญาโดยในนี้ผู้เห็นปฏิจจสมุปบาทจึงไม่สงสัยในปัญหาอภิปรัชญาต่างๆที่เรียกว่าอันตคาหิกะทิฏฐิและจึงเป็นเหตุผลที่พระพุทธเจ้าทรงนิ่งเสียไม่ตรัสตอบปัญหาเหล่านี้ในเมื่อใครก็ตามมาทูลถามโดยตรัสว่าเป็นอัพยากตะปัญหาหรือปัญหาที่ไม่ทรงพยากรณ์เพราะเมื่อเห็นปฏิจจสมุปบาทเข้าใจการที่สิ่งทั้งหลายเป็นไปตามกระบวนการแห่งเหตุปัจจัยแล้วปัญหาเหล่านี้ย่อมกลายเป็นเรื่องเหลวไหลไปขอยกตัวอย่างพุทธพจน์ที่แสดงเหตุผลในการไม่ตรัสแบบปัญหาเหล่านี้เช่นถามท่านพระโคตมะผู้เจริญอะไรเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้พวกปริพาชกผู้ถือลัทธิอื่นทั้งหลายเมื่อถูกถามอย่างนี้ว่า 1. โลกเที่ยงวงเล็บยั่งยืนนิรันดรหรือ 2. โลกไม่เที่ยงหรือ 3. โลกมีที่สุดหรือ 4. โลกไม่มีที่สุดหรือ 5. ชีวะอันนั้นสรีระก็อันนั้นหรือ 6. ชีวะก็สรีระก็อย่างหรือ 7. สัตว์ หลังจากตายแล้วมีอยู่หรือ8สัตว์หลังจากตายแล้วไม่มีหรือ9สัตว์หลังจากตายแล้วทั้งมีทั้งไม่มีหรือ10สัตว์หลังจากตายแล้วจะว่ามีอยู่ก็ไม่ใช่ไม่มีก็ไม่ใช่หรือจึงพยากรณ์คือตอบว่าโลกเที่ยงบ้างโลกไม่เที่ยงบ้างเป็นต้นสัตว์หลังจากตายแล้วจะว่ามีก็ไม่ใช่ไม่มีก็ไม่ใช่บ้างแต่อะไรเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้ท่านพระโคตมะผู้เจริญเมื่อถูกทูลถามอย่างนั้นจึงไม่พยากรณ์คือตอบไปว่าโลกเที่ยงหรือโลกไม่เที่ยงเป็นต้นตอบแน่ท่านวัชชะเราปริพาชกผู้ถือลัทธิอื่นย่อมเข้าใจว่ารูปเป็นอัตตาบ้างว่าอัตตามีรูปบ้างว่ารูปมีอยู่ในอัตตาบ้างว่าอัตตาอยู่ในรูปบ้างเข้าใจว่าเวทนาสัญญาสังขารเป็นอัตตาบ้างเป็นต้นเข้าใจว่าวิญญาณเป็นอัตตาบ้างว่าอัตตามีวิญญาณบ้างว่าวิญญาณอยู่ในอัตตาบ้างว่าอัตตาอยู่ในวิญญาณบ้างเพราะฉะนั้นเราปริพาชกผู้ถือลัทธิอื่นเหล่านั้นก็ถูกถามเมื่อถูกถามอย่างนั้นจึงพยากรณ์ไปว่าโลกเที่ยงบ้างเป็นต้นส่วนพระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าย่อมไม่เข้าใจเอารูปเป็นอัตตาหรือว่าอัตตามีรูปหรือว่ารูปมีอยู่ในอัตตาหรือว่าอัตตาอยู่ในรูปเป็นต้นวิญญาณเป็นอัตตาหรือว่าอัตตามีวิญญาณหรือว่าวิญญาณอยู่ในอัตตาหรือว่าอัตตาอยู่ในวิญญาณเพราะฉะนั้นพระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเมื่อถูกทูลถามอย่างนี้จึงไม่พยากรณ์ว่าโลกเที่ยงหรือว่าโลกไม่เที่ยงทฤษฎีหรือลัทธิที่ผิดซึ่งขัดแย้งต่อหลักปฏิจจสมุปบาทนี้ยังมีอีกบางข้อที่เกี่ยวข้องเป็นพิเศษในแง่ของกรรมแต่จะงดไว้ไม่พูดถึงณที่นี้ก่อนเพราะได้ยกเรื่องกรรมไปอธิบายต่างหากอีกส่วนหนึ่งแล้วจึงจะได้นำไปรวมแสดงไว้ณที่นั้นหัวข้อปฏิจจสมุปบาทในฐานะปัจจยาการทางสังคมในมหานิทานสูตรซึ่งเป็นพระสูตรที่สำคัญมากสูตรหนึ่งและเป็นสูตรใหญ่ที่สุดที่แสดงปฏิจจสมุปบาทพระพุทธเจ้าทรงแสดงหลักปัจจยาการทั้งที่เป็นไปภายในจิตใจของบุคคลและที่เป็นไปในความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์หรือในสังคมแต่เท่าที่กล่าวมาแล้วในหนังสือนี้ได้อธิบายเฉพาะปัจจยาการภายในจิตใจของบุคคลหรือปัจจยาการแห่งชีวิตอย่างเดียวก่อนจะผ่านเรื่องนี้ไปเห็นควรกล่าวถึงปฏิจจสมุปบาทในฐานะปัจจยาการทางสังคมไว้สักเล็กน้อยพอเป็นเค้าเป็นแนวแม้ว่าในที่นี้จะยังไม่มีโอกาสบรรยายเรื่องนี้โดยพิสดารปฏิจจสมุปบาทแห่งทุกข์หรือความชั่วร้ายทางสังคมก็ดำเนินมาตามวิถีเดียวกันกับปฏิจจสมุปบาทแห่งทุกข์ของชีวิตนั่นเองแต่เริ่มแยกออกแสดงอาการที่เป็นไปภายนอกต่อแต่ตัณหาเป็นต้นไปแสดงพุทธพจน์เฉพาะช่วงตอนนี้ดังนี้อานนท์ด้วยประการดังนี้แหละอาศัยเวทนาจึงมีตัณหาอาศัยตัณหาจึงมีปริเยสนาคือการแสวงหา อาศัยปริเยสนาจึงมีลาภะคือการได้อาศัยลาภะจึงมีวินิจฉัยคือการกำหนดอาศัยวินิจฉัยจึงมีฉันทราคะคือความชอบชิดติดพันอาศัยฉันทราคะจึงมีอัจโฉสานะความหมกมุ่นฝังใจอาศัยอัจโฉสานะจึงมีปริกขะการยึดถือครอบครองอาศัยปริกขะจึงมีมัจฉริยะคือความตระหนี่อาศัยมัจฉริยะจึงมีอารักขะคือความหวงกั้นอาศัยอารักขะสืบเนื่องจากอารักขะจึงมีการถือไม้ถือมีดการทะเลาะแก่งแย่งวิวาทการด่าว่ามึงการส่อเสียดมุสาวาทบาปอกุศลธรรมสิ่งชั่วร้ายทั้งหลายเป็นอเนกย่อมเกิดมีพรั่งพร้อมด้วยอาการอย่างแสดงกระบวนธรรมที่แยกเป็นสองสายให้ดูอย่างง่ายๆดังนี้อวิชชาเข้าสู่สังขารวิญญาณนามรูปสลายตนะผัสสะเข้าเวทนาเข้าสู่ตัณหาซึ่งแยกออกมาเป็นสองสายสายต้นจากตัณหาเข้าอุปาทานสู่ภพชาติชรามรณะโสกะปริเทวะเป็นต้นซึ่งเป็นทุกข์ของชีวิตอีกสายหนึ่งจากตัณหาเข้าสู่ปริเยสนาราภะวินิจฉัยฉันทราคะอัจโฉสานะเข้าสู่ปริคหะมัจฉริยะอารักขะการทะเลาะแก่งแย่งวิวาทส่อเสียดมุสาวาทเป็นต้นเหล่านี้คือทุกข์ของสังคมในกัลหะวิวาทสูตรพระพุทธเจ้าทรงแสดงกระบวนธรรมคล้ายกับในที่นี้แต่เป็นคำสนทนาตักถามตอบและเป็นความร้อยกรองจึงมีรายละเอียดแปลกกันไปบ้างในการศึกษากระบวนธรรมข้างต้นนั้นอาจนำกระบวนธรรมปลีกย่อยซึ่งตรัสไว้ในที่อื่นๆมาพิจารณาประกอบด้วยเพื่อช่วยให้เกิดความแจ่มชัดมากขึ้นเช่นกระบวนธรรมแห่งนานัตคือความแตกต่างหลากหลายซึ่งเขียนให้ดูง่ายๆได้ดังนี้ธาตุนานัตความเป็นต่างๆแห่งธาตุหรือธาตุต่างชนิดเข้าสู่ผัสสนานัตความเป็นต่างๆแห่งผัสสะเข้าสู่เวทนานานัตความเป็นต่างๆแห่งเวทนาเข้าสู่สัญญานานัตความเป็นต่างๆแห่งสัญญาเข้าสู่สังกัปปนานัตความเป็นต่างๆแห่งสังกัปคือความดำริตริตึกเข้าสู่ฉันทนานัตความเป็นต่างๆแห่งฉันทะเข้าสู่ปริลาทะนานัตความเป็นต่างๆแห่งความรุนเร้าเข้าสู่ปริเยสนานานัตความเป็นต่างๆแห่งการแสวงหาเข้าสู่ลาภนานัตความเป็นต่างๆแห่งการได้ผลช่วงต้นตั้งแต่ธาตุถึงสัญญาพูดรวบทีเดียวก็ได้ว่าเพราะธาตุต่างๆหลากหลายจึงทำให้เกิดสัญญาต่างๆหลากหลายด้วยบาลีอีกแห่งหนึ่งจึงแสดงลำดับกระบวนธรรมดังนี้ธาตุนานัตคือธาตุต่างชนิดมายังสัญญานานัตสัญญาต่างชนิดเข้าสู่สังกัปปนานัตสังกัปต่างชนิดเข้าสู่ผัสสนานัตผัสสะต่างชนิดเข้าสู่เวทนานัตเวทนาต่างชนิดเข้าสู่ฉันทนานัตฉันทะ ต่างชนิดเข้าสู่ปริลาหนานัตความเร้ารุนต่างชนิดเข้าสู่ปริเยสนานานัตการแสวงหาต่างชนิดเข้าสู่ลาภนานัตการได้ผลต่างชนิดปฏิจจสมุปบาทแนวนี้แสดงกระบวนธรรมที่เชื่อมต่อระหว่างความเป็นไปภายในจิตใจของบุคคลกับความเป็นไปภายนอกเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์ชี้ให้เห็นที่มาแห่งปัญญาความทุกข์หรือความชั่วร้ายต่างๆในสังคมที่เกิดจากกิเลสของคนเป็นกระบวนธรรมพื้นฐานให้เห็นความเป็นไปอย่างกว้างๆส่วนคำอธิบายที่เน้นความเป็นไปภายนอกในระดับสังคมเป็นพิเศษหรือโดยเฉพาะจะไปปรากฏในพระสูตรอื่นๆเช่นอัคคัญญสูตรจักกวัตติสูตรและวาสเศรษฐสูตรเป็นต้นอาจกล่าวได้ว่าพระสูตรเหล่านั้นเป็นตัวอย่างอธิบายกระบวนธรรมปฏิจจสมุปบาทช่วงความเป็นไปในระดับสังคมอย่างไรก็ตามในที่นี้ยังไม่ได้มุ่งจะขยายความในเรื่องปัจจยาการทางสังคมจึงจะไม่ขยายความในเรื่องนี้ให้พิสดารออกไปแต่ขอกล่าวถึงข้อสังเกตที่ควรกำหนดในการศึกษาเรื่องนี้สักสองอย่างคือขอทวนย้ำความหมายของความเป็นปัจจยาการไว้อีกเช่นอาศัยเวทนาจึงมีตัณหาหรือเพราะเวทนาเป็นปัจจัยจึงมีตัณหาข้อความนี้หมายความด้วยว่าตัณหาจะมีต้องอาศัยเวทนาหรือต้องมีเวทนาตัณหาจึงจะมีได้แต่เมื่อมีเวทนาแล้วไม่จำเป็นต้องมีตัณหาเสมอไปการเข้าใจความหมายนี้เป็นสิ่งสำคัญและจุดนี้เป็นช่วงตอนสำคัญที่จะทำลายวงจรแห่งปฏิจจสมุปบาทหรือตัดวัฏฏะให้ขาดตอนดังจะเห็นได้ในสูตรต่างๆที่ยกมาอ้างในตอนต้นๆที่กล่าวถึงการสวยเวทนาโดยไม่ให้เกิดตัณหาซึ่งอาศัยสติสัมปชัญญะหรือสติปัญญาคือสวยเวทนาโดยมีสติสัมปชัญญะตัดตอนไม่ให้เกิดตัณหาช่วงเวทนาเป็นปัจจัยให้เกิดตัณหานี้เป็นช่วงสำคัญยิ่งฝ่ายภายในในการส่งผลสืบเนื่องออกมาบันดาลพฤติกรรมทางสังคมของมนุษย์ตลอดจนวิวัฒนาการของสังคมทั้งหมดพระสูตรต่างๆที่ออกชื่อมาแล้วนั้นแสดงความเป็นไปต่างๆในสังคมของมนุษย์เช่นเรื่องชั้นวรรณะและความแตกต่างหรือเป็นต่างๆของมนุษย์เป็นต้นว่าเป็นผลแห่งความสัมพันธ์หรือการกระทำต่อกันของมนุษย์ภายในสภาพแวดล้อมของธรรมชาติที่เกี่ยวข้องพูดอีกอย่างหนึ่งว่าเป็นผลแห่งวิวัฒนาการที่เกิดจากความเป็นปัจจัยอาศัยกันและกันระหว่างมนุษย์วงเล็บตั้งแต่องค์ประกอบภายในจิตใจออกมาวงเล็บปิดสังคมและธรรมชาติแวดล้อมทั้งหมดเช่นเวทนาที่มนุษย์ได้รับต้องอาศัยผัสสะซึ่งมีองค์ประกอบทางสังคมหรือธรรมชาติแวดล้อมเป็นส่วนร่วมกับองค์ประกอบภายในเช่นสัญญาที่มีอยู่เมื่อได้เวทนาแล้วเกิดปัญหาขึ้นก็มีพฤติกรรมอาจจะแสดงออกโดยกระทำต่อมนุษย์อื่นหรือต่อสภาพแวดล้อมภายในขอบเขตจำกัดของสภาวะทางสังคมและธรรมชาติแวดล้อมนั้นแล้วผลเกิดขึ้นกระทบต่อองค์ประกอบทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง มนุษย์ไม่ใช่เป็นผู้กำหนดสังคมหรือสภาพแวดล้อมฝ่ายเดียวสังคมก็ไม่ใช่เป็นตัวกำหนดมนุษย์ข้างเดียวและธรรมชาติแวดล้อมก็ไม่ใช่ตัวกำหนดมนุษย์หรือสังคมฝ่ายเดียวแต่เป็นกระบวนธรรมแห่งการอาศัยซึ่งกันและกันเป็นปัจจัยแก่กันความบางตอนในอัคคัญยสูตรที่แสดงแนวความคิดวิวัฒนาการตามหลักปัจจัยการเช่นคนเกียจคร้านนำข้าวมาเก็บสั่งสมและเกิดความนิยมทำตามกันไปสู่เกิดการปักปันกั้นเขตแบ่งส่วนข้าวทำให้คนโลภลักส่วนของคนอื่นมาเพิ่มเติมแก่ตนคือเกิดอทินาทานทำให้เกิดการตำหนิติเตียนการกล่าวเท็จการทำร้ายลงโทษการต่อสู้ทำให้ผู้มีปัญญาเห็นความจำเป็นต้องมีการปกครองเกิดการเลือกตั้งเกิดมีคำว่ากษัตริย์มีคนเบื่อหน่ายความชั่วร้ายในสังคมคิดลอยล้างบาปไปอยู่ป่าบำเพ็ญฌานบางพวกอยู่ใกล้ชุมชนเล่าเรียนเขียนตำราเกิดมีคำว่าพราหมณ์เป็นต้นและคนมีครอบครัวประกอบการอาชีพประเภทต่างๆเกิดมีคำว่าแพะคนนอกจากนี้ซึ่งประพฤติเลวไหลเลวร้ายถูกเรียกว่าสูตรทำให้คนทั้งสี่พวกนั้นบางส่วนละเลิกขนบธรรมเนียมของตนสละเย่าเรือนออกบวชเกิดมีสมณะขึ้นจุดหมายของการตรัสพระสูตรนี้มุ่งให้เห็นว่าการเกิดมีชนชั้นวรรณะต่างๆเป็นเรื่องของความเป็นไปตามเหตุปัจจัยโดยกฎธรรมดาแห่งความสัมพันธ์ไม่ใช่พระผู้เป็นเจ้าสร้างสรรค์กำหนดทุกคนสามารถประพฤติดีประพฤติชั่วแต่ได้รับผลตามกฎธรรมดาเสมอกันเมื่อประพฤติธรรมถูกต้องก็ปรินิพพานได้เหมือนกันทั้งหมดจักรวัตติสูตรแสดงการเกิดขึ้นแห่งอาชญากรรมและความชั่วร้ายเดือดร้อนต่างๆในสังคมตามแนวปัจจัยการดังนี้ดูหน้า140ผู้ปกครองไม่จัดสรรปันทรัพย์ให้แก่เหล่าชนผู้ไร้ทรัพย์จึงทำให้ความยากจนระบาดทั่วทำให้อทินาทานระบาดทั่วทำให้ใช้อาวุธระบาดทั่วทำให้ปานาติบาตคือการฆ่าฟันกันในหมู่มนุษย์ระบาดทั่วทำให้มุสาวาทระบาดการส่อเสียดกามเมสุมิจฉาจารพรุชวาทและสัมผัสตวะลาบอภิชยาและพยาบาทมิจฉาทิฏฐิธรรมราคะความระโมบมิจฉาธรรมความไม่นับถือพ่อแม่สมณพราหมณ์และการไม่เคารพนับถือกันตามฐานะระบาดทั่วไปหมดทำให้อายุวรรณะเสื่อมเรื่องปัจจัยการแห่งทุกข์ของสังคมนี้กล่าวไว้เป็นเขาพอให้เห็นแนวความคิดของพระพุทธศาสนาเพียงเท่านี้หัวข้อหมายเหตุการตีความเกี่ยวกับปฏิจจสมุปบาทได้กล่าวในเชิงอัดของหน้าที่8แห่งบทว่าด้วยปฏิจจสมุปบาทนี้ว่าคัมภีร์อรรถกถาวิพังคะแห่งพระอภิธรรมปิฎกคือสัมโมหะวินโนทนี หน้า260ถึง278ได้แสดงกระบวนธรรมปฏิจจสมุปบาทแบบที่เกิดครบถ้วนในขณะจิตเดียวข้อความนี้เห็นว่าควรยกมากล่าวย้ำไว้อีกเพราะการเล่าเรียนเรื่องปฏิจจสมุปบาทที่สืบกันมาล้วนเป็นการแปลความและอธิบายแบบข้ามภพข้ามชาติทั้งนั้นเมื่อมีผู้ตีความและอธิบายปฏิจจสมุปบาทนั้นแบบกระบวนธรรมในชีวิตประจำวันท่านผู้ยึดถือหลักฐานทางคัมภีร์เป็นใหญ่อาจเห็นว่าการทำเช่นนั้นเป็นการตีความนอกแบบแผนขาดหลักฐานและเกิดความห่วงใยไม่สบายใจเพื่อความอุ่นใจและสบายใจร่วมกันจึงได้ยกหลักฐานมาแสดงให้เห็นว่าการตีความปฏิจจสมุปบาทแบบชีวิตประจำวันนั้นมีหลักฐานในคัมภีร์เป็นแต่มีข้อน่าสังเกตว่าหลักฐานที่มีนั้นอาจเป็นเพียงร่องรอยของอดีตที่กำลังเลือนลางหรือลืมกันไปแล้วแต่ที่ยังเหลืออยู่ได้ก็เพราะมีแกนคือพระไตรปิฎกยืนยันบังคับอยู่ที่พูดมานี้ขอขยายความว่าคำอธิบายปฏิจจสมุปบาทแบบข้ามภพข้ามชาติที่ยึดถือเป็นหลักกันอยู่ในวงการศึกษาพุทธศาสนานั้นมาจากคัมภีร์วิสุทธิมรรคซึ่งเป็นนิพนธ์ของพระพุทธโฆษาจารย์เมื่อพ.ศ.900เศษแต่ยังมีคัมภีร์อีกเล่มหนึ่งซึ่งอธิบายปฏิจจสมุปบาทไว้ด้วยเช่นกันคือคัมภีร์สัมโมหวิโนทนีที่กล่าวถึงข้างต้นนั้นคำอธิบายเรื่องปฏิจจสมุปบาทในสัมโมหวิโนทนีแบ่งเป็น2ตอนตอนแรกอธิบายแบบข้ามภพข้ามชาติเหมือนวิสุทธิมรรคแต่ตอนที่2อธิบายแบบความเป็นไปในขณะจิตเดียวคัมภีร์สัมโมหวิโนทนีนี้ก็เป็นนิพนธ์ของพระพุทธโฆษาจารย์เช่นเดียวกันแต่ตามตำนานว่าท่านเขียนหลังคัมภีร์วิสุทธิมรรคด้วยแตกกันเพียงว่าวิสุทธิมรรคท่านแต่งเป็นอิสระอย่างเป็นผลงานของท่านเองส่วนสัมโมหนีสัมโมหวิโนทนีเป็นอรรถกถาอธิบายความในพระอภิธรรมปิฎกและพระพุทธโฆษาจารย์ได้กล่าวไว้ในอลัมพกถาด้วยว่าคำพีสัมโมหวิโนทนีนั้นข้าพเจ้าสะสางในอรรถกถาเก่าๆเรียบเรียงขึ้นแม้คำพีวิสุทธิมรรคที่ว่าเป็นผลงานอิสระของท่านเองพอถึงตอนว่าด้วยปฏิจจสมุปบาทท่านก็เขียนออกตัวว่าการอธิบายความแห่งปฏิจจสมุปบาททำได้ยากวันนี้ใครจะกล่าวพรรณนาปัจจยาการทั้งที่ยังหาที่อาศัยไม่ได้เหมือนดังก้าวลงสู่สาครยังไม่ได้ที่เหยียบยันก็แต่ว่าคำสอนเรื่องปฏิจจสมุปบาทนี้ประดับประดาไปด้วยในแห่งเทศนาต่างๆอีกทั้งแนวทางของบูรพาจารย์ก็ยังเป็นไปอยู่ไม่ขาดสายเพราะเหตุนั้นข้าพเจ้าจะอาศัยหลักสองอย่างนั้นลงมือพรรณนาความแห่งปฏิจจสมุปบาทหน้า141คำอธิบายเรื่องปฏิจจสมุปบาทในวิสุทธิมรรคนี้เมื่อเทียบกับในสัมโมหวิโนทนีมีตอนเดียวคือตอนแรกที่อธิบายแบบข้ามภพข้ามชาติไม่มีตอนที่อธิบายแบบเป็นไปในขณะจิตเดียวและตอนที่อธิบายแบบข้ามภพข้ามชาติก็แทบไม่แตกต่างกันเลยกับคำอธิบายในสัมโมวิโนทนีเพียงแต่ขยายความบางส่วนให้พิสดารออกไปกว่ากันบ้างเมื่อเป็นเช่นนี้ก็อาจมีผู้ตั้งคำถามว่าเหตุใดในวิสุทธิมรรค จึงไม่มีตอนที่อธิบายปฏิจจสมุปบาทแบบเป็นไปในขณะจิตเดียวเหมือนอย่างในสัมโมหะวิโนทนีที่เป็นเช่นนี้อาจเป็นได้ว่าแม้แต่ในสมัยของพระพุทธโฆษาจารย์การเรียนการสอนเรื่องปฏิจจสมุปบาทในวงการศึกษาพระศาสนามีแต่อธิบายข้ามภพข้ามชาติกันทั้งนั้นในวิสุทธิมรรคท่านจึงจับเฉพาะแง่นั้นอีกอย่างหนึ่งอาจเป็นด้วยว่าในการอธิบายแบบข้ามภพข้ามชาติท่านอาจรู้สึกสะดวกใจมากกว่าเพราะถึงจะยากอย่างที่ท่านเขียนปรารภไว้ก็ยังมีแนวของอาจารย์สอนกันสืบๆมาจนถึงเวลานั้นส่วนการอธิบายแบบเป็นไปในขณะจิตเดียวเป็นเรื่องทั้งยากและการอธิบายในวงการศึกษาก็ขาดตอนไปเสียแล้วดังจะเห็นได้ว่าแม้แต่ในคำภีสัมโมหะวิโนทนีเองตอนที่อธิบายแบบขณะจิตเดียวก็สั้นอย่างยิ่งอาจเป็นได้ว่าที่ยังมีอยู่ก็เพราะมีพระไตรปิฎกยืนยันบังคับอยู่จำเป็นต้องอธิบายเมื่อไม่อธิบายมากก็อธิบายแต่น้อยและเพราะมีร่องรอยจากอรรถกถาเก่าๆเหลืออยู่จึงว่าไปตามที่พอจะมีหลักฐานเดิมเท่านั้นทีนี้หันมาพูดถึงคำอธิบายในสัมโมหวิโนทนีโดยเฉพาะสัมโมหวิโนทนีเป็นอรรถกถาอธิบายคัมภีร์วิภังซึ่งเป็นคัมภีร์ที่สองแห่งพระอภิธรรมปิฎกคัมภีร์วิทักวิภังตอนที่อธิบายเรื่องปฏิจจสมุปบาทเรียกว่าปัจจยาการวิภังแบ่งเป็นสองตอนคือสุตตันตภาชณีคือแจงความหรือขยายความแบบพระสูตรและอภิธรรมภาชณีแจงความหรือขยายความแบบอภิธรรมคัมภีร์สัมโมหวิโนทนีซึ่งเป็นอรรถกถาก็แบ่งอธิบายเป็นสองตอนตามนี้ด้วยคัมภีร์สัมโมหวิโนทนีได้แสดงความแตกต่างแห่งคำอธิบายสองตอนนี้ไว้ว่าพระศาสดาครั้นทรงแสดงปัจจยาการตามแบบจิตต่างๆดวงในสุตตันตภาชณีแล้วเนื่องด้วยปัจจยาการนี้จะมีเฉพาะในจิตต่างๆดวงอย่างเดียวก็หาไม่ย่อมมีแม้ในจิตขณะเดียวนี้แหละฉะนั้นในบัดนี้ทรงประสงค์จะแสดงปัจจยาการที่เป็นไปในขณะจิตเดียวโดยประการต่างๆแบบอภิธรรมภาชณีและว่าในสุตตันตภาชณีนั้นทรงจำแนกปัจจยาการเป็นไปในขณะจิตต่างๆกันในอภิธรรมภาชณีนี้ทรงปรารภปัจจยาการเป็นไปในขณะจิตเดียวมีตัวอย่างคำอธิบายแบบเป็นไปในขณะจิตเดียวในชีวิตประจำวันเช่นเพราะชาติเป็นต้นคือความเกิดความแก่และตายเหล่านี้ได้แก่ความเกิดตัวเล็กแก่ตายของอรูปธรรมทั้งหลายฉะนั้นจึงไม่ได้กล่าวตรัสว่าภาวะที่ฟันหักภาวะที่ผมงอกภาวะที่หนังเหี่ยวย่นการจุติกิริยาที่เคลื่อนจากภพดังนี้มีข้อน่าสังเกตว่าในคัมภีร์วิภังคือในพระไตรปิฎกภาคสุตตันตภาชณีที่ว่าด้วยปัจจยาการในจิตต่างๆดวงแบบเน้นการข้ามภพข้ามชาติมีอยู่เพียง5หน้าเท่านั้นภาคอภิธรรมภาชณีที่ว่าด้วยปัจจยาการในจิตดวงเดียวมีถึง72หน้า แต่คำอธิบายในสัมโมหวิโนทนีกลับตรงข้ามคือตอนอธิบายสุตตันตภาชณียาวถึง92หน้าส่วนคำอธิบายอภิธรรมภาชณีมีเพียง19หน้าการที่คำอธิบายในอภิธรรมภาชณีสั้นนักอาจเป็นเพราะพระอัตถกถาจารย์คือพระพุทธโฆษาจารย์ไม่มีอะไรจะพูดมากนักเกี่ยวกับเรื่องนั้นหรือเพราะท่านเห็นว่าในพระไตรปิฎกแสดงไว้ยืดยาวละเอียดดีแล้วไม่ต้องอธิบายมากจะอย่างไรก็ตามเป็นอันให้เห็นว่าความหมายปฏิจจสมุปบาทแบบชีวิตประจำวันเป็นของมีมาแต่เดิมตั้งแต่ในพระไตรปิฎกและมีร่องรอยอยู่ในอรรถกถาเป็นแต่ว่าได้ค่อยๆเลือนลางหรือถูกหลงลืมไปในเวลาต่อๆมาบันทึกท้ายบทสำหรับผู้สนใจเชิงวิชาการบันทึกที่หนึ่งตัวเราของเราตัวกูของกูความยึดถือว่าเราว่าของเราหรือที่ปราชญ์บางท่านนิยมใช้ถ้อยคำให้หนักแน่นกินใจว่าตัวกูของกูนั้นเป็นความรู้สึกที่ฝังแน่นในจิตของมนุษย์มีอิทธิพลอย่างลึกซึ้งต่อการดำเนินชีวิตของบุคคลแต่ละคนต่อความสุขความทุกข์ของเขาต่อความสัมพันธ์